شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه عالمه خوب و مهربونه. بچه های عزیزم سلام، خوبین گلای همیشه بهار؟ چه خبر ها؟ خوش میگذرین روزا؟ الهی شکر. امشب میخوام براتون یه قصه بگم از یه قورباغه. یه قورباغه‌ای که یه خورده شیطونه و گاهی هم یه کارایی میکنه که باعث پشیمونی میشه. میگین چه کارایی؟ خیلی خوب، باید قصه رو بشنوین تا خودتون متوجه بشین. اسم قصه‌مونم اینه: صوت کوچک صورتی. قورقوری یه قورباغه سبز بود. قورباغه‌ای که از بس شیطون بود، گاهی وقتا اهالی برکه و بیشه بهش میگفتن شیطونک. قورقوری قصه ما کمی که روی برگ گل نیلوفر نشست، با خودش گفت چه روز ساکت و آرومی، حوصله‌ام سر رفت. بعدم پرید و میون سبزه ها رفت. قورقوری میون سبزه ها یک کرم صورتی دید. پرید کرم صورتی رو با زبون بلندش گرفت و خواست اونو قورت بده، که دید ای داد بیداد، این چیزی که شکار کرده اصلا کرم نیست، خیلی سفته، خوردنی هم نیست. قورقوری خواست اون چیز صورتی رو که توی دهانش بود بندازه بیرون، که صدایی از اون بلند شد: چه و چه و چه. قورقوری تازه فهمید چیزی که خورده یه سوت کوچیک صورتی که صدای پرنده ها رو میده. قورقوری با دو دستش سوت رو گرفت و تا میتونست توی اون فوت کرد. سوت صدا داد چه و چه و چه. در همون موقع نقشه‌ای به ذهن قورقوری رسید. قورقوری با خودش گفت چطوره با این سوت کوچیک صورتی یه کمی سر به سر قورباغه‌های دیگه بذارم. بله، اینجوری شد که قورقوری راه افتاد به سمت خونه قورباغه خالخالی. به خونه قورباغه خالخالی که رسید در زد و گفت قورباغه خالخالی کجایی؟ بیا که میخوام برات شعبده بازی بکنم. به جای قورقور میخوام مثل پرنده ها چه چه کنم. قورباغه خالخالی از خونه اومد بیرون و گفت چی شده قورقوری؟ بازم اومدی شیطونی بکنی؟ قورقوری گفت نه خیر، با سعی و تلاش یاد گرفتم صدای پرنده ها رو در بیارم. باور نداری؟ چشاتو ببند. قورباغه خالخالی گفت باشه، ولی بگو ببینم برای چی. قورقوری گفت خب معلومه، برای این که بتونم تمرکز کنم. بله بچه ها، وقتی قورباغه خالخالی چشماشو بست، میدونین قورقوری چی کار کرد؟ سوتشو از جیبش بیرون آورد و اونو فوت کرد. صدای چه چه که بلند شد، قورباغه خالخالی چشماشو باز کرد. قورقوری فوری سوت صورتی رو توی جیبش گذاشت و گفت لذت بردی؟ دیدی چه قشنگ بود؟ قورباغه خالخالی که حسابی خوشش اومده بود گفت به چه صدایی، خیلی خوب بود. بله بچه ها، طولی نکشید که خبر آواز خوش قورقوری دهن به دهن چرخید. دیگه همه اهالی بیشه و برکه میدونستن که قرقوری بلده مثل پرنده ها آواز بخونه. اینجوری شد که قرقوری معروف شد، دیگه همه میشناختنش. حتی بعضیا قرقوری رو استاد صدا میگفتن. روزها گذشت تا اینکه یه روز عروسی یکی از قورباغه ها بود. قرقوری هم دعوت بود، میگفت و میخندید و شاد بود. یه دفعه بچه ها یه قورباغه رفت پشت بلنگو اعلام کرد: قورباغه‌های عزیز، حالا که امشب استاد قورقوری توی جشن ماست، از ایشون خواهش میکنیم به افتخار عروس و داماد با صدای پرنده ها آواز بخونن. قورقوری هم از خدا خواسته قبول کرد. بالای سنگی رفت و از همه خواست که چشماشون رو ببندن. قورباغه‌ها چشماشون رو بستن. قورقوری دست توی جیبش کرد تا سوت صورتی رو بیرون بیاره، اما هر چی گشت پیدا نکرد. با خودش گفت چیکار کنم؟ اگر قورباغه‌ها بفهمن آبروم میره. وای چیکار کنم چیکار نکنم؟ قورباغه‌ها که چشماشون رو بسته بودن کم کم حوصله‌شون سر رفت، خسته شدن و یکی یکی چشماشون رو باز کردن. دیدن ای دل غافل، قورقوری فرار کرده. اونجا بود که قورباغه ها فهمیدن بازم قورقوری شیطونی کرده، اونا رو گول زده و بهشون دروغ گفته. برای همین دیگه از اون به بعد هیچ کس حرفای قورقوری رو باور نکرد که نکرد. گلای قشنگم، دروغ گفتن خیلی کار بدیه. بلاخره دست آدم رو میشه. قورقوری قصه مام پی برد که کارش اشتباه بوده، دروغ گفته، با سوت صدای پرنده ها رو در می آورده. میدونم که شما هیچ وقت دروغ نمیگید، آخه شما بهترین گلای روی زمینی. خیلی دوستتون دارم، خیلی. روی ماهتون رو میبوسم و خواهش میکنم چشماتون رو روی هم بذارین و گنجیش لالا رو بشنوین و خوبم بخوابین. خدا حافظ تا فردا شب.